Bueno, el partit passat, vull dir, era una festa perquè era un premi per les jugadores nostres, però bueno, l'equip era tremendament superior a nosaltres, vull dir, tant físicament com tècnicament, vull dir, són pràcticament professionals, entrenen 5 dies a la setmana, matí i tarda, vull dir, i això va, ara es va reforçar el cap amb una superioritat, bueno, bestial. No té res a veure, doncs, amb el que esteu acostumats, no, Josep? No, no. És, per nosaltres és, això és un altre món, vull dir, aquesta gent, vull dir, ja dic que pràcticament són professionals del futbol, vull dir, es dediquen a això. I ahir, el que dèiem, tornada a la realitat, l'equip doncs, que reprenia la Lliga i 10-0 davant l'Arbocenca. Explica'ns com va anar el partit. Bueno, va ser un partit sense gaire d'història, perquè vull dir, més fàcil del que ens imaginàvem. Es van presentar amb 9 jugadores i això va, doncs, va facilitar molt la tasca nostra en el partit, que va ser pràcticament un entrenament. Tot i això, l'important doncs, era continuar guanyant i continuar allà dalt, no? Esteu invictes a la Lliga i suposo que dona confiança, no?, el fet aquest. Sí, l'important era no perdre i, si, i seguir pressionant el nostre partit que està davant nostre, allà si tenim la sort que falli, i si no, pots esperar que ens toqui el partit amb ells. I ara, doncs, ve un tram de Lliga, doncs, complicat, no?, perquè teniu la propera setmana al Base Roses, després una setmana de descans i Sant Pere i l'Estartit, o l'Estartit i Sant Pere de forma consecutiva, no? Suposo que aquí es pot decidir alguna cosa, no? Aquí decidirà gran part de la Lliga, perquè, vull dir, primer anem al camp dels Roses, que vull dir que està aquí en quarta o quinta posició, que és un equip fort. Després descansem, després ve el Sant Pere a casa, que no ens ho posarà gens fàcil, que també es juga molt, i després anem al camp de l'Estartit, i per rematar ens ve el Banyoles a casa, que també és un dels equips que estan al 5è o 6è lloc, que també està apretant molt aquesta segona volta, aquesta primera volta. Com veus aquest tram de calendari, Josep? Jo per mi és, jo crec que és el d'on se decidirà pràcticament tot, perquè vull dir, de 3 o 4 partits més, el més és aquests 4 partits on se decidirà tot. Llavors només quedaran de difícils, per exemple, la Pera, i quedarà el parroquial Santa Eugènia a casa seu, i el més ja pràcticament és... res. Per tant, important sumar, sobretot en aquests enfrontaments directes, no?, davant de Sant Pere i l'Estartit, important sumar victòries, no? Jo vull anar pas a pas. Primer m'estic més preocupat al camp d'anar a jugar Roses, que vull dir que no serà pas gens fàcil jugar Roses, perquè vull dir, ja dic, torno a dir, està en quarta posició, està a 2 o 3 punts, a 4 punts i té 2 partits menys, vull dir que crec que serà difícil. Després descansarem i després començarem a pensar realment els dos difícils, que són el Sant Pere i l'Estartit. Doncs Josep Camps, tècnic d'aquest Pro Femení, de veritat, moltíssimes gràcies per atendre'ns i molta sort. A vosaltres. Un bon vespre. Adéu, bon vespre.